Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz mahşer ve Arafat. Mahşer ahiret aleminde olacak, ahirette. İnsanların toplanacağı bir mekan, yer ahirette. Arafat da Arafa günü Arafat meydanı vardır mekanın ilerisinde. Orada hacıların toplandığı gün demektir. Bunların birbirine çok benzer tarafları var. Mahşer, Arafat. Önce inşallah kısaca bir mahşere bakalım, özetleyerek. Allah Teala buyuruyor bizlere Meryem 93-95 ayet-i kerimelerinde. Errahim. İn küllü men fissemavati vel ardi. Göklerde ve yerde ne kadar canlılık varsa illa atir rahmani abda. Bunların her biri mahşerde Allah'ın huzuruna gelecek, abden kul olarak gelecekler. Ne kadar varlık varsa, canlı varlık varsa, idikal göklerde, dünyada ne kadar canlı varlık varsa, bunların her biri mahşere, Allah-u Teala'ya, Mevlamıza kul olarak gelecekler. Kul ne anlamaya geliyor? Kul, eslem biliyorsunuz kölelik vardı. Yani abd, Arapçası bunun. Bu yani kul, köle anlamına gelir ki, ister melek olsun, ister cin olsun, İsterse kral imparator olsun, kim olsa olsun, bütün kimine soyutlanacak, hiçbir şeyi sıfatı kalmayacak, ancak kul olarak Mevlamıza mahşere gelecek. Yani mahşerde herkes Allah'ın bir kulu olarak gelecek böyle. Orada kimsenin makamı, mevkii, rütbesi yok olmadı. لَكَدْ اَحْسَاهُمْ. Burada bir soru işareti insan aklına takılabilir. Bu kadar varlıklar, canlı varlıklar, semavat, bu da semanın çoğulu. Yani göklerde ne kadar canlı varlık varsa göklerde. Yerde ne kadar canlı varsa. Mevlam buyuruyor, لَكَدْ اَحْسَاهُمْ. Allah'ın hepsini ihsa etti. İhsa, ehata anlamında ihata etmek. Allah'ın hepsi bunlar Allah'ın ilminde ve kabzayı kudretinde. Ne kadar varlık varsa ki sayısını ancak Mevla'nın bilene kadar varlık varsa bunların her biri Mevla'mızın tam kuşatmasında. İhatasında böyle. Her şey Mevlamızın kuşatmasında. Ve addehüm adda. Böyle hepsi bunları saydı. Eşhasehüm, enfasehüm, efalehüm ve amalehüm. Ne kadar varlık varsa hepsi bunu Allah katında sayısı var. Yalnız böyle kişisel şahıs olarak değil de aldıkları her nefesleri, yaptığı bütün işleri, amelleri Allah katında hep sayılı bunlar muhteremler. Yani ilahi kudret, insanın tabi buna akıl değil de hayal dahi ulaşmaz buna. Ulaşmaz buna. Düşünün ki denizdeki balıklar, bir okyanusta kim ne kadar balık türleri var, tür olarak. Ondan sonra sayısına geçmem. Bu kadar karıncalar, aslanı, kaplanı, tavşanı, kedisi, ahburun, köpeği, tavukları, bu kadar insanlar, sonra bu kadar cinler, şeytanlar, melekler, daha bizim bilemediğimiz diğer varlıklar var göklerde, başka gezegenlerde, canlılıklar var. Hepsi bunlara Mevla'nın böyle kuşatmıştır. Hepsi Allah'ın böyle kuşatmasında. Hepsi Mevlam bana sayısı olarak biliyor ve bütün varlıkların aldığı nefesleri, verdiği nefesleri, rızıkları, her işleri, amelleri Allah katında sayılı. Bunların her biri, yani hepimizin olacak olan mahşere toplanacağız Allah huzurunda kul olarak, kul böyle. Yani boynumuz bükülü, hiçbir yetkimiz yok. Yok böyle. Paşa da bir, padişah da bir, er de bir, müdür de bir, kaprisi bir muhterem böyle, mahşerde böyle. Herkes eşit bu arada toplanacaklar. Mahşerde tabi orada sorgulama, yani muhakeme var, mahşerde muhakeme. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Kimsenin de hakkı çiğnenmeyecek, hakkı da çiğnenmeyecek. Bir insanın bir şeyi çalınsa, eşyası malı çalınsa, dünyada bulunmayabilir icabında. Kapandı gitti. Hayır, kapanmıyor. Dosya kapanmıyor muhteremler. Belki dünyada bu dosya kapanabiliyor. Ya da zaman aşımına dünyada uğrayabiliyor. Yine kapanabiliyor. Allah katında hiçbir dosya kapanmıyor muhteremler. Ne faali meşru cinayetler var. Hep olmuş, diğer yüzünde olmuş böyle şey böyle. Dosyalar kapanmış bunların böyle. Ama Allah katında dosyalar açık muhtemelen böylece. Yani orada herkes dünyada ne yapmışsa onun karşılığını bulacak. Bir insanın bahçesindeki bir meyve ağacından, ki bahçe etrafı çevrili bahçe, dışarı değil meyve, içeride, bahçe içerisinde, bir kimse birisinin meyve ağacından bir meyve, tek bir dut, kiraz koparsa sorunsuz, onunla helallaşmasa dünyada ahiret hakkını verecek mi? Olacak böyle şey. Dünyada çalındı, çırpıldı, hakarete uğradı, karşıdaki güçlü olduğu, yetki sahibidir, makam sahibidir, her şeyi yapabilirim der, o anda bir kendine güven geliyor. Ölümü unutuyor, Allah'ı unutuyor Celle Celaluhu, her şeyi unutabilir ki şu anda. Yetkinin bir sarhoşluğu oluyor insanda. O makama gelince, ama mahşerde o da ne olacak? Kul olacak muhtemelen böyle. Yani paşa da, er de yan yana böyle. Boyunlara büküp böylece. Yan yana böylece. Kim ne yapmış sonra da karşı bulacak. Tabii hayır yapan, o da ne yapacak orada? Sevinecek. Sevinecek ama o da üzülecek bir açıdan. Neden? Niye daha fazla yapmadım? O dünya yalanmış o dünya. Geçici fani dünyanmış, dünyanmış. Yani oradan bakınca dünyaya her şey değişir muhteremler. Yani şu an düşünün ki, şöyle hayalen, şu anda mahşerdeyiz. Dünya ne oldu? Kıyamet olayında dünya alt üst oldu. Dağ, tepe, deniz kalmadı. Her şey yok oldu, bitti dünyada. Böylece. Hatta dünyadaki beden de sürü toprağa dönüştü. Biz oradan böyle yeni bir beden verdi. Ruh, aynı ruh ama. Onun için insanın kişiliği değişmiyor. İnsanın kişiliği, kimliği ruhtur. Bu değişmiyor tabii, değişmiyor bu. Oradan mahşeren baktığın zaman ne oluyor? Dünya bakıyoruz, oradan hayalen, Allah Allah, o kadar koşmuşum dünyaya. O kavga, dövüş, savaş, kalpler kırma, gönül incitme, o tartışmalar, namazdan geri kalmalar, kişi oradan bakacak, ne yapacak? Tabii bir pişmanlık, kendi kendini kınama. Yakûlü yâ leyteni kaddemtü li hayâti. Ah, ah ne olaydı da, keşke aldanmasaydım dünyaya da, oradan daha çok şey gönderseydim. Neden daha çok gönderseydim diyor? Eğer daha fazla gönderseydi, mahşerden daha çabuk kurtulur hesaptan, çabuk çıkar oradan böyle. Çabuk çıkacak oradan böyle. Çıkacak. İşte demek ki mahşerin özeti bu muhteremler. tek bir canlı varlık kalmayacak. Dünyada olsun, denizde olsun, mesela insanlar denizde ölüp cesede bulunmuyor. Okyanusta gemi batıyor, hatta uçak okyanus denizlere saplıyor, uçak batıyor. Havadan saplıyor denizlere. Ormanda insan ölüyor, şu bu oluyor. Hatta insan uzayda ölsün, ne olsa olsun. Demek ki yerde, göklerde ne kadar canlı varsa hepsi Allah-u Teala'nın ilminde, kudretinde, denetiminde, kuşatması altında her şey. Mevlam herkesin ne yaptığını biliyor, görüyor. Şimdi gelelim Arafat'a. Arafat, Kur'an Bayramı'nın Arefe günü. Arefe günü toplanılan bir mekan Arafat. Biliyorsunuz İslam'ın 5 temel ilkesi var, şartı var İslam'ın. 5 temel ilkesi şartı var. Bunun biri de nedir? Ömürde bir defa hac etmek farzdır. Ömürde bir defa farz. Nafile gidebilir mi? Gidebilir. Ama ömürde bir defa farz. Kimlere? Bir şartları vardır. Mevlam buyuruyor, kimin oraya gücü yeterse onlara farz böyle. Kimin gücü yeter bakınız. Men istata ileyhi sebila. Kimin oraya gitmeye bir yol bulabilirse, gücü yeterse ona bak. Burada bize Rabbimiz belli bir zenginlik, para birimi koyun burada Mevlam bizlere böyle. Neden? O zaman adaletsizlik olur. Öyle insan var Mekke'de, o Mekke'de yaşıyor. Ona para ne yapsın o? Mekke'deki kimse. Mekke'de her Müslümana farz. Hepsine farz böyle şey. Neden? Bir mendiline, bahçesine bir yarım ekmek bağlar icabında, yürüyüp Arafat'a gider. 6 saat yiyen Mekke'ye Arafat. Yiyen 6 saattir böyle şey. Yürüyüp gider bir oraya böyle şey. Demek ki Çin'de de Müslüman var, Amerika'da Müslüman var, Hindistan'da Müslüman var, her tarafta Müslüman var. Demek ki bakın Allah'ın hikmetine bakın muhteremler böyle. Hikmetine bakınız böylece. Yani her şey ezelde ona göre takdir olmuş. Bir Müslüman bulunduğu yerden Mekke'ye, Arafat'a gidip gelme gücü varsa ona farz oluyor muhteremler. Farz oluyor. Rabbim İbrahim Aleyhisselam'a buyurmuştu biliyorsun, bu konu geçmişti. Ya İbrahim, Kâbe'yi yapınca insanları davet et, beytime gelsinler buraya, buraya gelsinler. O da davet etti. Ruhlar, onun davetine cevap verdi ruhlar. Lebbeyk ya İbrahim, lebbeyk ya İbrahim. Evet İbrahim, emrindeyiz, duyduk, buyur İbrahim, geleceğiz diye. Ruhlar, her bir ruh, o zaman kaç defa lebbek diye cevap vermişse, o kadar oraya gidecek muhteremler. Bu bir kardeşim. Mahşer yerinde, insanın dışında, velan biri, vel melekü saffen saffa, melete gelecekler, saf saf, sıcaklar etraftan böyle şey. Bunun için cinler, şeytanlar, hayvanlar daha bizim bilem ne kadar canlı varsa gelecekler. İnsanların da her biri evvelin ahirin deniyor insanlarda. Bir de öncekiler, eski çağ insanları da, şu zaman insanları da, gelecek çağ insanları da buraya gelecekler. Arafat'ta da ne oluyor muhteremler? Arafat'ta da orada melekler geliyor Arafat'a da. Orada Peygamber Ruhani geliyor oraya. Fakat orada bir de açık görünen bir tablo vardır. Nedir bu da? Arafat'ta dünyanın her tarafından dünyanın ülkeleri farklı. Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Çin'den, Yemen'den böyle. Ülkeleri farklı, kıtaları farklı, dilleri farklı, ırkları farklı, renkleri farklı insanlar hepsi orada toplanıyorlar. Toplanıyorlar böyle. Bir de Arafat, yılda bir defa Mahşer-i Kübra'nın küçük bir tatbikatı oluyor dünyada. Mahşer-i Kübra, büyük haşir anlamına geliyor. Demek ki yılda bir defa Mahşer-i Kübra'nın dünyadaki bir tatbikatı. Çin'deki Müslümanlar geliyor, Türkistan'dan geliyor, Azerbaycan'dan, Rusya'dan geliyor, Almanya'dan geliyor, Türkiye'den gidiyor, Mekke'den, Medine'den böyle. Her taraftan insan gidiyor böyle işte. Kişi o zaman bakıyor mesela orada insanların tabii yapıları başka. Hem belli oluyor. Mesela Endonezyalılar bir sakin, yumuşak insanlar, daha kısa boylu mesela. Yok filanlar medyamızı uzun boylu, esmer, kara, beyaz neyse hep farklı insanlar. Konuşmaları farklı, dilleri farklı, renkleri farklı, ırkları farklı. Ama bunların ne birleştiği burada? İmanı billah birleşti. Allah'a iman birleşti muhtemelen böyle. Aynı inançla, aynı imanla ne yapıyorlar? Arafat'a geliyorlar böyle işte. Bütün dünya her tarafından oraya geliyor, insana geliyor böyle işte. Mahşere nasıl gidilecek? Mezardan kalkan, ki Mevla buyuruyor, ثُمْرَ فِي اُحْرَى فِيْذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ Tekrar üfürüyor sura, kalkacak insanların kabirlerinden şöyle bakınacaklar. Yani kabirinden kalkan, tabi baş açık, yanlayıp, çıplak olarak mahşere gidilecek. Arafat da böyle muhtemelen, Arafat'ta da ihrama bürünüyor, ihram giriniyor. İhram. Baş açık, yanlayak. Ne de ihram? İhram, mecazen kefen demektir, kefen. Böyle. Kefen muhtemelen. Çünkü Arafat'taki o vakfe günü, arfe günü, mahşer yerinin küçük bir tatbikatı olduğu için ne olmuş oluyor? İnsanların her biri, erkekler her biri, beyaz kefene bürünmüş olarak. İki parça, iki büyük havlu, bir alt peştemal gibi sarılır, bir omuzdan atılır, atılır, iki parça. Bu nedir? Bu da mecazen kefen demektir. Yani her kişinin abi hacı giden insanlar, o da ölmüş olarak kendine kabul etmesi gerekiyor. Evini terk etti. Rahatını terk etti. İşini bıraktı, erteledi o anda. Her işin vaktini ne yaptı? Allah'ın emri devletten yola çıktı. Oraya gitti. Orada ihram giyilmesi farz. Haccın üç tane şartı var, farzı var. Üç tane haccın farzı var. Bunlara birine şart deniyor, ikisine de rükün deniyor. İkisi rükün. Üç farz var da şimdi böyle. Üç tane farz yerine geldi mi, kişi hacı olur. Vacipleri çok. Onlar birini yapamamışsa, kurban kesiyor, ceza kurban kesiyor. Onu ödemiş oluyor muhteremler. Ama bir kimse üç farzdan birini yapmazsa hacı olamıyor. İşte üç farzdan biri nedir? İhram giymek. Bu da şarttır. İkincisi de Arafat'ta vakfeye durmak farzdır. Bu rükündür. Bir de Arafat'tan sonra, döndükten sonra bayram günlerinde, üç gün içerisinde Kabe'ye tavaf etmek de bu da farzdır. Bu da rükündür. Peki ne farkı var rükünle şart arasında, ne farkı var şimdi? Ona gelelim. Biliyorsunuz namazın da şartları var, rükünleri var namazın da. Mesela namaz ayakta durmak kıyam, rükündür bu. Rükü yapmak ama rükünleri, içindeki farzlar bunlar. Secde, dedim bunlar, rükünlere böyle şey. Nedir namazın şartları? Mesela örnek biri abdest almaktır şimdi. Şart şu anlama geliyor, şart o ibadet bitinceye kadar şart devam edecek. Rükün öyle değil böyle. Ayakta durup okuma bitti mi rüküye gidiyorsun, rükün bitti. Rüküyü bıraktın mı, secdeye gittin mi o rükün gidiyor böylece. Ama nedir mesela abdest almak dedi namazın şartıdır. Bir insan ne yapacak? Namazı bitirinceye kadar abdest olması şart. İhramda bunun gibi böylece. İhramda o ihramda hac bitinceye kadar, gereken şartlar bitinceye kadar devam edecek. Şimdi ihram dedimiştik muhteremler, mecazi kefendi, ihram mecazi kefendir. Kefen giyen bir kimse, ölen kimse, kefen giyen kimse, ne yapar değil mi anda? Kimseye karışmaz. Yani dönemin dünya çapında bir otoritesi bile olsa kendisi, bir devletin başkanı olsa, dünya çapında otorite olsa bile kişi, öldüğünde ne yapıyor? Hiçbir şeye karışmıyor. Yatıyor böyle şey. Onun cenaze töreni nasıl yapılacak? Ona karar veremiyor muhtemelen. Karar muhtemelen. Şimdi demek ki ölen bir kimse kendi cenazesinin kaldırılmasına bile hiç karışamıyor böyle şey. Bak şunu buraya koyun, işte plan ya da şu var, bunu alın, beni şuraya götürün, böyle yapın. Karışamıyor. Kimse kızamıyor, bir şey yapamıyor bu şekilde. İhram giyen kimsenin de gerçekte böyle olması gerekiyor muhteremler şimdi. Mevlam bizi buyuruyor bizlere, Bakara 197 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. El-Haccü eşhürün me'lumat. El-Haccü haç nedir? Eşhürün me'lumat, malum olan, bilinen aylardır. Hacın vakti vardır. İslam yapamaz hacı. Ömre her zaman olur. 5 gün hac yılda her zaman olur. Ömre. Ama hac yılda bir defa olur. Hazır gitmişken Mekke'ye bir hac daha yapayım. Yapamazsın. Bir yıl beklemen lazım orada. Yani hac ancak yılda bir defa olur hac. Bela buyuruyor. Nedir hac? Malum olan bilinen aylardır. Şevval, Zilkade, Zilhicce'nin ilk 10 günü. Şevval nedir? Ramazan ayı bitti mi hemen Şevval girer. Kişi o anda ihram giyip orada ihramda bulunabilir yani böyle. Ama bir insan Şevval'e ihram giyemez. Hacı vakti gelmediği için. Şevval, Zilkade, ilk 10 günüdür efendim. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ Kim ki fihinde o aylarda kim ki hac yapmayı kastederse, niyet ederse, ihram giyerse, ihram giyerse, فَلَا رَفَسَ Refes yasak. Nedir refes? Kadınla cinsel ilişki ve altyapısı. Yani bir insan hanımla giderse, ihramlıyken hanımla cinsel bir iş yapamadığı gibi böyle dokunurken bile şey duymayacak şekilde kendini koruması gerekiyor madde. Neden? Kefen giydiyor, ihram kefendi, ölü oldu. Nefsinin de ölmesi gerekiyor o anda. Gerekiyor. Bir insan haçta kendi hanımına bile şehvette dokunamaz. Bırak ileri gitmeyi, dokunamadığı gibi. Tabii başta kadınlara da erkeklerin bakmaması gerekiyor. Çünkü kefen giydi mecazi ölü hükmünde. وَلَا فُسُوْقَ Ve orada fısık yok. Nedir fısık? Fasıklık olan günah işlemek yok orada. Yani orada günahtan her zaman sakınmak gerekiyor. Günah her yerde her zaman haramdır. Ama orada özellikle kat kat daha haram orada. Yani orada günahlardan daha fazla sakınmak gerekiyor. Ne yazık ki muhterem cemaatimiz, yani günümüzde oraya gidenler sanki artık orada her şey mübah gibi, yani sorumsuzca gibi bence. Hele hanımlarımız mesela Türkiye'de cami yapmayacağı hareketi orada yapıyorlar. Ekran arasına girerler, kalabalığa girerler. İşte tavaf ederken Hacı Esved'i göreceğim diye, hatta öpeceğim diye ekran arasına girer, ezilir, büzülür, sıkılır artık. Her taraf ağrır. Bunu yapan kadın ne yapıyor? Aldığı günahları bir toplanırsa Hacı sabunda belki karşılamaz muhtemelen böylece. Elham buyuruyor. Vela füsuka orada günahlardan daha çok titizlikle sakınmak gerekiyor orada. Öyle gıybet yapmak, dedikodu yapmak. Oluyor mu öyle şeyler? Olabiliyor muhtemelen. Olabiliyor, ne yazık olabiliyor. Olmaması gerek oluyor böyle. Yani kişi kefenliyken de, mecazen, ihram-ı gümüşlerin mecazen kişi kefenliyken de, ölü hükmünde olması gerekirken ne yapıyor orada? Her şeye karışıyor. Gıybet, dedikodudur, şunlar bunlar olabiliyor böyle şey. Vela cidale fil hacce. Mevlam buyuruyor, haçta cidal yok, mücadele, tartışma, kavga da yok orada böyle şey. Tartışmak diyor, kavga yok orada böyle şey. Orada sakınma gerekiyor. Evet, insan bir gerçeği söyler, tatlıkla söyler ama. Tatlıkla söyler, kabul etmiyor, etmez böyle. Öyle kızmak yok muhtemelen. Uzatmak yok böyle şey, uzatmak yok. Gerçekler her zaman söylenebilir. Her zaman söylenebilir. Bir de o mübarek yerler hiçbir zaman boş olmaz muhteremler. Halid-i Bağdadi Hazretleri vardır. Halid-i Bağdadi. Son müceddidlerden kendisi. Müceddid her yüzyıla bir gelen büyük evliyaların başı. Yani kutuptan üstündür müceddidler. Kutubun üstünde müceddidler. Halid-i Bağdadi Hazretleri. Yani Bağdat'ta yaşadığı için o ismini veriyor kendisine. Bu hacca giderken önce Medine'ye uğramış. Orada bir ama o anda daha kendisi velayet makamına daha girmemiş daha. Yani evliya makamı tam girmemiş daha. O yolda ama. O yolda. Kendine bilmiyor, kendisi bilmiyor. En azından keşfi açılmamış. Allah dostlarının arasına karışmak üzere daha tam girmemiş, makama girmemiş. Medine'ye gidince orada bir Allah dostunu ziyaret ediyor. Diyor ki o zat buna, tabi onlar hemen tanıyor bunu. Yani bunun geleceğini görür onlar. Hemen görürler böylece. Hatta daha anne karnındayken Eylülullah şöyle olduğu bir muhteremler. Bir Eylülullah'ın biri, büyük Eylülullah'ın biri bir yoldan geçerken Ahşin gece giderken, esen tabi ışık yok yollarda, karanlık giderken birdenbire duruyor. Fesubhanallah. Hayırlı efendim, ne oldu efendim? Buradaki böyle bir kadın, hamile kadın var. Ama öyle bir oldu olacak ki böyle diyor. Nur sıcak, dünya nur sıcak, bercek dünya muhtemelen. Buyuruyor böyle. Evliyullah bunu bilir muhtemelen. Bu Halid-i Hazretleri'ni de, benim tabi Allah dolusu evliya tabi, bunun durumunu görüyor. Diyor ki buna, Halid, Mekke'ye gittiğin zaman, Arafat'a gittiğin zaman diyor, her şeye karışma diyor fazla bile diyor. Her şeye fazla karışma diyor. Orada diyor, senin aklına emredi işler vardır orada. Bu da peki diyor ona, yani sözü veriyor ona. Mekke'ye geliyor, tabi tavaf ediyor, namazını kılıyor, tavaf ediyor, namaz kılarken oturup Kâbe'ye doğru Kur'an okuma başlıyor. Kur'an okurken önüne biri geliyor, yüzünü buna dönüyor ama arkası kıbleye geliyor kimsenin şimdi. Bu Kur'an okuyor, kıbleye dönmüş. Önüne biri geliyor, gelen kişi ne oluyor? Yüzünü buna dönünce o kimsenin sırtı, arkası kıbleye gelmiş. Şöyle bakıyor, Allah Allah, bu adam diyor bana bakıyor ama karşı Beytullah var, Kâbe-i Muazzama var, Allah'ın evi var karşıda. Oraya sırtın dönüyor. Arkadaş, kusura bakma ama diyor, ne olur diyor, sen diyor, dönsene kıbleye doğru diyor. Arkan dönmesi kıbleye diyor. O adam gülüyor. Sen ne diyor Medine'deki alim diyor, evli, Allah dostu ne temeli sana böyle diye. Bak hemen söylüyor böyle. Hemen tabi anlıyor. Dur anlıyor. Tamam diyor. Hafta ettim anladım ben şimdi diyor. Ama ne olur diyor. Bana bunun diyor sırrını söyler misin diyor. Anladığıma göre sen boş bir insan değilsin diyor. Medine'de ben onunla görüştüm biliyorsun. Sen bir Allah dostusun. Sen bir Allah'ın veli kulusun. Ve anladım ben bunu diyor. Ne olur diyor bana bunun sırrını söyler misin diyor. Niye sırtını Kâbe'ye döndün bana bakıyorsun diyor. Ya Halid diyor. Sen de kalbine baktım diyor. Kalbin diyor Kâbe'den daha parlak nurlu gördüm senin kalbine baktım böyle. Onun için sen kalbine baktın diyor. Yani adı cemaatimiz yani Allah dostları var, Allah dostları muhtemelen. Onların kalpleri böyle, kalpleri böyle. Nasıl nurun, nur veren kalpleri böyle. Onun gönülleri böyle şey böyle. Ki hadis-i kutsi Mevlam buyuruyor, Allah Teala buyuruyor, ben diyor arşa sığmam, kürsüye sığmam, göklere sığmam ama kamil kulumun gönlüne sığarım diyor muhtemelen. Gönlüne sığarım. Yani ilmi ilahi, aşk-ı ilahi tabi böylece. Allah'ın aşkı, muhabbeti, muhabbetullah. Demek ki bir gönül Allah aşkıyla doldu mu, o kalbe artık bir şey giremez. Giremez böylece. O kul kendini unutur. Başı ağrıyormuş, dişi ağrıyormuş, ayı ağrıyormuş. O bu fani beden uğraşmaz. Neden? Beden de fani muhterem der. Evde fani, arabada fani, eşya fani, beden de fani böyle. O Allah'ı bulmuş, Allah'ın aşkını bulmuş. Hatta cennetten geçer onlar. İşte Mevlam buyuruyor muhteremler. Demek ki kişi Arafat'ı yapacak ihramlıyken kadınla ilişki yok. İnsan kendi hanımına bile şehvete dokunamaz bu anda. Sonra günahtan çok çok sakınmak gerekiyor. Çünkü mecazen kulağında ölü hükmünde. Bir de tartışma, mücadele yok olmakta. Ya efendim bir haklıymış, şöyle yapıyorsun, böyle bağırmak, çağırmak, ayağımı bastın, sıkıştırın, görmüyor musun, gözün kör mü? Yok. Yok. Oyun bükülecek bu şekilde böylece. Yok. Yine tabi ihramın da yasakları var muhteremler. İhramlı iki insan dikişli elbise giyemez erkekler. Hanımlar değil, onlar giyer. Erkekler dikişli bir şey giyemezler. Kefen dikişli kefenler, erkek de dikişli bir şey giyemez. Mesela üşüdü. Diyelim ki kış mevsimine geldi. Gece, biraz da o gece soğuk oldu kabul edelim. Üzerine mesela paltosu atabilir ama kolanı giymez. Mutat giymek ceza gerektiriyor. Ne yapar? Arkasını atabilir kolanı giymeden paltosunu. Bir battaniye atabilir. Dikişli giyemez. Yine erkekler başını örtemezler, ayaklarını örtemezler, çorap giyemezler. İhramlı olan bir kimse yatarken ne dikkat edecek? Ayağını da örtmeyecek yatarken de muhtemelen. Örtme ayaklarını da böyle şey. Mesela klima çok çalışıyor da, yerde soğuk da, eğer battaniyeyle ayağını örterse cezalanmış oluyor. Yerin yasakları bunlara böylece. Yani yalın ayak baş açık. Bu olacak. E kefen giyiyor kişi böylece. Tabi orada tıraş olmak yok. Bedenden hiçbir yerinden kıl koparmak yok. Tırnak kesmek yok. Mekke'de yetişen, kendi yetişen yeşillikleri koparmak yok orada. Bir ot, bitki, yeşil şeyi kuruyup koparabilir. Ondan koparmak yok orada. Ama tabi avlanmıyor tabi. Ve koku da sürmek yok ihramlıyken, koku da. O da çünkü bir zinet, süs koku da. Dünya zineti muhtemelen. Ölü nasıl kokuyor değil mi muhtemelen? Koku sürmüyor. Hatta yani ihramı yıkanma izin var. Yıkanabilir insan. Evet, kullandığı sabun da kokulu olmaması gerekiyor sabunun da. Yani dikkat etmek gerekiyor buna. Çok muhtemelen böyle şey. Eğer bir insan kokulu sabunla yıkanırsa, ihram yıkanırsa o da ceza giyiyor muhtemelen. Ceza gibi şey var böyle şey. Tabi cezalarında sadakası var, kurbanı var da oraya girmiyorum tabi. Şimdi toplandı Müslümanlar Arafat meydanında. Ne zaman başlıyor bu? Arefe günü zeval vaktinden sonra başlıyor zeval. Ne de zeval vakti? Öğle vaktine girmesiyle başlıyor muhtemelen. Mesela günümüzde bu zamanda bazen bir gün evvel hacra götürüyorlar böylece. Çünkü herkes aynı anda kalkışlar da gitmeye. Aslında şudur sünnet olanı, terviye günü. Şimdi bayramdan bir gün öncesine Arefe günü deniyor. Arefe'nin bir gün evveline de terviye günü deniyor. Terviye deniyor buna da. Anlamı var ama girmeyeceğim oraya. Şimdi aslında nedir sünnet olanı? Hacı adayı ne yapacaklar? Terviye günü. Aradan bir gün evvel sabah namazını Mekke'de kılacaklar, gidecekler Mina'ya muhtemelenler. Orada gece kalacaklar, orada beş vakit kılmak sünnettir Mina'da, beş vakit kılmak böyle şey. Yani o günün, terbiye gününün öğün namazını, sabah Mekke'de kıldı. Terbiye gününün öğün namazını, ikindiyi, akşam yatsıyı, arada gün sabah namazını orada kılacak. Ondan sonradan Arafat'a gidecek böylece. Ama günümüzde bu sünnet-i müekkettir, çok o sünnettir. Genelde kafirlere bunu rüya etmiyorlar. Yani hacları arada götürmek için. Mesela bir gün evvelden, bugün mesela götürmeye başlayabiliyorlar bu şekilde. Ama Arafat başlamıyor. Ne zaman Arafat başlar? Arafat, Arefe günü, öğle ezanın vaktinde Arafat başlar. Arafat'ın yani kuralları, kanunları, oradaki kurallar başlar Arefe günü. Ne kadar sürer? Bayram sabahı imsak vaktine kadar sürüyor. Şimdi İslam'da bütün geceler ertesi güne tabidir. Bütün geceler İslam'da ertesi güne tabidir. Mesela bugün pazar mı? Bu akşam ne denir bu akşama? Pazartesi akşamı denir bu akşama. Eğer bugün perşembe olsa ne olur? Bugün perşembe olsa, perşembe akşamı ne deniyor? Cuma gecesi. Bakın denemede. Ertesi gün cuma olduğu için cuma gecesi deniyor böylece. Yani perşembe günü akşamı, cuma gecesi, neden cuma gecesinin hükmüne giriyor? Yani cumanın faziletine, sevabına. Oradan başlıyor. Bu anlama geliyor denemede. Mesela bugün diyelim Şaban'ın son günü böyle. Yarın Ramazan. Bu akşam da oluyor, Ramazan gelisi oluyor. Onun için teravih de kılınıyor bak. Halbuki bugün Şaban günü mesela aslında, Şaban ayı mesela bugün. Yarın Ramazan ama ne oluyor? Geceler ertesi güne tabi olduğu için ne oluyor? Ertesi gün Ramazansa Şaban'ın son gününde teravihimiz kılınıyor böylece. Yine Ramazan'ın son günü, o gün Ramazan. Ramazan tabi ne kadar? Akşam ezanına kadar böyle. Akşam ezanını okuduğumu, ertesi günü bayram mı? Bayrama tabi. Onun için tabi kılmıyor vakitten böyle. Demek ki İslam'da bütün geceler ersi gün hükmüne tabi, o hükme tabidir. Yalnız tek hacda, Arafat'ta bunun dışında istisna oluyor burada böyle. Arafat ne oluyor Arafat'ta? Arefe günü o gece devam ediyor, Arefe hükmü devam ediyor. Ersi gece imsak vaktine kadar devam ediyor böyle şey. Bu ne anlama geliyor bu? Bir kimse, hacca giden kimse geç kalmıştır. Özellikle Mekke civarındaki insanlar, kimi devre edecek, kimi yürüyüp gidecek, geç kalmış olabilir. Arafat yetişemez Arafat'a. Gece yetişti oraya böyle. Gece yarısı gitti, yine olabilir muhteremler. Olabilir böylece. Ama bir kimse Arafat'ta vakfe yetişemezse, yani Arafat günü öğle ezanı ile ertesi barem sabah imsak vaktine kadar yetişemezse oraya, o sene hacı iptal oldu, yandı. Gitti. Ömrü yapar, İhram'dan çıkar, amacı olamadı. Borçlu yani böyle, borçlu böyle şey. Vekil gittiyse ne yapacak? Eğer hata kendisindeyse, ertesi yıl ne yapacak? Kendi parasıyla hacca gidecek muhteremler. Şimdi Arafat'ın özelliğine gelelim aziz cemaatimiz. El-Haccü Arafah. Peygamber soruldu, ya Resulallah, hac nedir? Peygamber iki kelime buyurdu. El-Haccü Arafah. Hac, Arafat'ta vakfedir. Odur. Bu hadis-i şerif, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Hakim. Yani çok sahih kitapları yazın geçmiyor bu şekilde böylece. Yani haccın özü, Arafat gün Arafat'ta bulunmak, vakfı yapmak. Haccın özü bu. Budur böyle. Ve günü sınırlı. Günü sınırlı böylece. Eftel eyyami yevmi arefe. Allah katında en değerli gün Arefe günüdür. Kur'an var Arefe günüdür. İzâ vâkefe yevmi cumâtin. Hele bir de Arefe günü cumaya denk tevafuk ederse, gelirse Kur'an bahrim Arefe günü, yani Arafat günü eğer cumaya denk gelirse ne olur? Ve efta min sebebine hacceten 70 hacdan daha efta bakılır. Hacı ekber oluyor, hacı ekber oluyor böyle. Demek ki Arefe günü cuma gelirse Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin yaptığı hac o gün cuma günü dengeli muhtemelinde. O gün gel böyle. Hacı veda, hacı veda. Allah Resulü Peygamber Hazretleri hac ettiği senesi o gün öyle geldi böyle. Cuma'ya geldi böyle işte. Cuma'ya geldi. Yaklaşık 124.000 sahabe vardı. 124.000 sahabe. 124.000 sahabe. Ama sanki tek kalp, tek gönül muhtemelen böyle. Tek kalp, tek gönül böyle. Birbirine sevme, saygı, hürmet ve birbirini kendini tercih etmek sahabe arasında. Herkes istiyor ki Arafat'ta Resul'e yakın olsun. Arafat'ın da en önemli yeri Cebel-i Rahme orada. Cebel-i Rahme. Cebel dağ demektir. Rahme dağı böyle. Orada Cebel-i Dağ, Rahme derler. Tepe böyle. Çok yüksek bir yakın Arafat'ta böyle. Üzerinde bir işaret var üzerinde. Bir işaret üzerinde. Nedir o işaret? Adem babamızın üzerine çıkıp dikildiği, baktığı yer. Adem babamız hacca gitti. Tek insan. Havva anamız var ama o cide indirilmişti, birbirine kayıpla birbirine benleşe. Adam Hindistan'dan kalktı, yürüyüp hacca gitti. Ama tabii onunla yürüyüşü daha hızlı oldu. Tayyi mekan deniyor buna, öyle geldi. Meleklerle beraber Kabe'ye tavaf etti, Arafat'a çıktı. Baktı bir tepe ama zaten adı Rahmet Dağı, rahmetin yağdığı. İlahi rahmet, mali rahmetin yağdığı bir tepe, nur. Öyle bir yer. Taşlı kayalık yerdir böyle. Fazla yüksek değil kendisi. Böyle taşlı kayalık, böyle kara kara taşlar, kayalık bir yerdir. Üzerinde de bir işaret vardır, harika işaret üzerinde. Adam oraya çıktı, oradan baktı, uzaktan Hazreti Havva'yı gördü. Arefe, bildi, tanıdı anlamına geliyor. Onun için adı Arafat oldu. Öyle adı oldu öylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Rahmet Dağı'na yakın yerde vakfı yaptı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Dev özelinde yaptı. Yaptı böylece. Demek ki mümkün olduğu kadar tabii günümüzde muazzam bir yoğun bir kalabalık başlıyor. Milyonlar o an oraya geliyorlar, bir anda geliyorlar. Ama mümkün olduğu kadar insan ne yapmalı orada? Çadırından çıkmalı, çıkmalı. Rahmetine yakın bir yere gelmeli insan böyle. Vakfı için ne diyor? Dua etmek anlamı. Dikip dua etmek böyle anlamı böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Arafat'ta muhteremler iki namazı birden kıldı. Hadis-i Şerif Bağlan Cabir'in Salle zuhre sümme ekame fesallel asre ve le misalli beynüyüma şey'en. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada Meşid-i İbrahim deniyor. Arafat'ta meşid vardır. Meşidin ön kıble tarafı Arafat'ın dışında kalıyor ama. Öbür tarafı Arafat'a dahil olmuş oluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada hutbe okudu muhteremler. O zaman tabi yoktu meşitte bu arada, yani bina yoktu da. Orada, Asistler orada hutbe okudu. Öğle vaktinde, namazdan önce okudu. Sonra öğle vakti gelince tabi müezzini Bilal-i Habeşi Ramazatır muhtemelen, Peygamber müezzini böyle. Hazreti Bilal, Arafat'ta ezan-ı Muhammed'i okudu. Allahu Ekber diye böyle. Ezanı bitirdi. Peygamber Aleyhisselatü buyurdu ki, ya Bilal kâmetle. Hemen kâmetle. Hemen kâmet dedi. Öğle namazının farzı kılındı. Öğle namazını kılmadı. Peygamber kıldırmadı eshab-ı hak muhteremler. Bak hikmetine bakın işte böyle şey. Öğle ezanı okundu. Peygamber buyurdu Bilal, ya Bilal hemen kâmetle. Hemen kâmet dedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi imam oldu. Orada öğle namazının farzını kıldılar. Peygamber Aleyhisselam selam verince buyurdu, ya Bilal yine kâmetle. Yine kâmet dedi, ikininin farzı kılındı. Yani orada iki namaz cem edildi, bir araya getirildi böyle şey. Hanefi'de yalnız Arafat'ta bir de Müzdelife'de caizdir. Müzdelife'de akşam ile yatsı, Arafat öyle ikindi, bir arada böyle kılındı böyle şey. Arada sünnet kılınmadı böyle şey, kılınmadı. Abdülmelik bin Mervan, halifedir kendisi Emevilerden. Bu haccacı hac kabrinin başına gönderdi. Ama tembih etti haccaca. Abdullah bin Ömer ne derse onu dinle dedi. Abdullah Ömer'e. Hazreti Ömer oğlu Abdullah. Hazreti Ömer'e tembih etti orada. Hutbeyi kısa oku. Hutbeyi kısa oku. Uzatma fazla da dedi. Namaz hemen kıldır, vakfeye zaman kalsın buyuruyor muhteremler. Demek ki Arafat'ta öğle ikinin bir araya getirilmesi, arada sünnetlerinde kılınmaması, hutbeyi uzatılmaması fazla ne için bunlara böylece? Arafat'ın özelliği vakfe, dua, yalvarma Mevlamıza muhteremler. Çünkü öyle bir toplum dünyada yılda bir defa bir araya gelir bir toplum. Mesela insan Kabe'yi tavaf ederken tavafta bir evliya olabilir. Olmayabilir ama. Tavafta zamanın kutbu olabilir. Olmayabilir ama. Ama Arafat günü Arafat'ta Peygamber ruhaniyeti orada muhteremler. İbrahim Aleyhisselam'ı orada, İsmail Aleyhisselam'ı orada böyle şey. Hızır Aleyhisselam orada, Kutup'ta orada böyle. Evliyullah varsa hepsi orada muhteremdir. Kimi bedenen, kimi ruhan böyle şey. Yani öyle bir toplum dünyada yılda bir defa bir araya geliyor. İnsan orada bilmeli ki bugün Arafat'ta o gün orada kim bilir kaç yüz tane evliya var orada. Bu kesin muhtemelen böyle şey. Hızır Aleyhisselam orada. Peygamber ruhaneti orada böyle şey. İşte aşıklar, salihler, tekvalar böyle, Allah diye yananlar. Efendim gafile de var. Onları görmemek gerekiyor muhteremler. O görmemek gerekiyor. Bir çuval cevizde, tabii çürük olur mu? Olur muhteremler. Çürüksüz olmaz değil mi böyle? Yani etinin mutlaka kemiği olur. Gülün dikeni olur, mutlaka olur. Ama onları görmemek gerekiyor muhteremler. Neden? Çünkü 1 milyon gafil insan diyelim toplansa bir araya. Allah'lı deseler bile bunlar. Ama bir Allah dese, bir evlullah, bir daha bir Allah dese muhteremler, yerde titrer ben muhteremler. Neden? Çünkü evlullah gönülden böyle, aşk ile böyle, cezbeyle böyle. Onun bütün letaifleri, letaifler bazı insanın göğsünde böyle. Onun bütün hücreleri öyle bir Allah der ki, arş titrer ondan muhteremler bu şekilde böyle şey. Bunun için demek ki, Arafa'nın da özelliği buna kaynaklanıyor. Yılda bir defa o toplum orada bir araya geliyor. Geliyor böyle işte. Kaç yüz evliyullah, nice sıddıklar, aşıklar, salihler, tekvalar böylece, yanıklar böyle oradalar. Orada işte o gün ne gerekiyor muhteremler? Oruç bile tutmamak gerekiyordu bak, oruç bile. An-Ümmül Fadli, Hazreti Ümmül Fadıl dan rivayet ediliyor. Kim bu? Kadın yani bu. Kim bu? Hazreti Abbas'ın hanımı. Yani Peygamberimizin amcasının hanımı. Ümmül Fadıl muhtemelenler. Burada Fadıl oğlunun ismi. Ümmül Fadıl, Fadıl annesi anlamına geliyor böylece. Bu, bunun künyesi bu böylece. Şekken nasi yevmi arefe fisami nebiyyi. İnsanlar, yani sahabeler kenara konuşuyorlar. Acaba Resulullah bugün oruçlu mu acaba Arafat'ta? Peygamber deve üzerinde. Vakfede ve konuşma yapıyor, veda konuşuyor. Fazla böylece. Konuşuyor insanlar kendi aralarında, sahabeler merak ediyorlar böylece. Yani acaba sünnet olacak mı ümmetine? Acaba Peygamber oruçlu mu acaba bugün Arafat'ta bugün? Kimi bana kalsa oruçlu galiba, bir şeyini görmedim, işini görmedim. Ki yok efendim oruç değil galiba. Bir görüş birliği olmadı böylece. Bu hanım, Ümmül Fadıl, Peygamberimizin yengesi muhtemelen. Akıl etti orada, akıl etti. Febâsü ile nebiyyi bir şerabin feşeribehü. Yanında biraz süt varmış. Hemen birine verdi onu. Al bunu yavrum, bunu Resulullah'a götür. Benim gönderimi söyle Resulullah'a. Aldı gitti, Peygamber deve üzerinde, ''Ya Resulallah, bunu Ümmül Fadıl'' yani yengen sana gönderdi. Peygamber aldı, feşir beyi, içti orada muhtemelen, içti böylece böyle. İşte ona gördüler ki böylece, demek ki orada Peygamber oruçlu değildi muhtemelen. Şimdi orada oruç tutmamak daha eftal, orada ama Arafat'ta. Ama başka yere tutmak daha sevap, daha sevap bu şekilde. Neden orada oruç tutmamak da eftal? Kişi orada oruçlu olursa yorgun olabilir, bitkin olabilir, enerjisi tükenir, uzanır yatar, gafil olur muhtemelen şey yaparacak. Ne gerekiyor orada? Dinamik, enerjik olma gerekiyor orada. Oruçlu olacak kişi orada olmayacak orada. Orada zaten bir gün muhtemelen. Hatta gerçekte bir gün bile devam etmiyor yani. Yani öğleden sonra başlıyor. Zaten akşam ezanları grubundan sonra oradan çıkması çıkılıyor, ancak onu çıkılıyor. İşte yarım gün, yarım gün az bir şey fazla diyelim bu şekilde. Ve insanın çoğuna bu ömrüde bir defa nasip oluyor bu. Yani oraya giden bir kimse bunun, orada çok bunun değerlenmesi gerekiyor böyle. Yani saniyeler, saniyeler değerli böyle. Bire 100 bin, bire 100 bin böyle şey böyle. Allah dostu arasında böyle. Dualar müşterek birleşiyor böyle şey. Herkes duada orada ortak yapıyor. Mesela Rabbena atina fiddinye hasene. Rabbim bize her şeyi iyisini ver, bize. Kutup da bunu söylüyor muhteremde. Kırklar da bunu söylüyor. Hızır Aleyhisselam bunu söylüyor. Herkes bunu söylüyor. Bize, bize, bize. Duaları müşterek orada. Müşterek böyle. Yani gönlüne bir olan bu duaya giriyor burada böyle. Onun için orada çok dua etme gerekiyor. O da hiç boş geçirme gerekiyor. Var mı da boş zamanı geçirenler? Tabi her yerde var muhtemelen böyle. Orada çaylar demlenir, görsen böyle iyi böyle. Çaylar denir böyle, yiyecekler, şunlar, bunlar, keyifler, mefler. Hele günümüzde kafile başkanı hoca bir dua eder. Amin, amin, amin. O hoca biraz da güzel lügat parçalamışsa, güzel kelime sahip etmişse, biraz bağırıp çağırmışsa, oh ne güzel dua etti. Tamam, bitti işi böyle şey. Olmaz muhtemelen. Sen kendin de et. Kendine, kendin böyle. Efendim ben bilmiyorum. Nasıl bilmezsin ya? Yok mu Allah'tan size ihtiyacı mı Allah? Yok mu Allah'a ihtiyacın senin böyle? Allah'tan sağlık iste, iman iste, aşkullah iste, imanın kuvvetlenmesini iste, kızının kapanmasını iste, oğlunun namaz kılmasını iste, torunların için iste, hastalara şifa iste, ümmetime yardım iste böylece. İslam alemi için yardım iste Allah'tan Mevlamız'dan. Gazze'li Müslümanlara yardım iste Mevlamız'dan muhteremler böylece. İçinden doğacak, içinden doğacak muhteremler. Evet, dünyada insan mesela bir dilekçe verecek, kişi bunu kendin yazmıyor. Neden? Çünkü dünyada güzel kelimeler, kurallar daha geçerli dünyada, bir etkili oluyor böylece. Kanunlar bilmiyor bu şekilde. Ama Allah katında ihlas, samimiyet muhteremler. Allah, ihlas, samimiyet Allah katında böylece gerekiyor. Bir de bunun dışında orada namazdan çok zikrullah. Efendim burada kaza kılayım. Yok, kılma kardeşim. Bak, orada iki namaz bir araya getirildi. Neden? Duaya kalsın erten kardeşim. Orada zikrullah. Tabi otur yerde olur kardeşim. Dönersin kıbleye. Efendim işte arkadaşınla konuşacağım, şununla konuşacağım. Birini göreyi geçerken, o Ali senden mi geldin? Hangi arabayla geldin? Hangi kafileyle geldin? Ya bırak onların barakistan be. Günün kısıtlı be. Zamanın kısıtlı böylece böyle. Bırak onları. Kapı gün kimseyi görme böyle. Kimse gelme orada böylece. Orada ve zikrullah muhteremler. En eftali denir orada zikir. Kelime-i tevhid muhteremler böyle. Kelime-i tevhid, sarabar-ı şerife, Sübhanallah gibi böylece. Tabi insan Kur'an'ı ezbe bilinir, Kur'an-ı Kerim okurlar orada. Okurlar orada. Yani ama şöyle bilinçli, uyumlu, gönülden, acele etmeden. Mesela la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ خَيْرٌ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. En eftali bu muhtemelen böyle, en var böyle. Bunu okumak da böyle, böyle. Okumak böyle şey. Ya anlamı çok geniş ama sıkılmaz tabii sohbet sıkılmaz muhtemelen böylece. Anlamı çok geniş böylece. Yani orada yani gönlünden geldiği gibi böyle kapa gözünü, kimseye bakma. Evet tabii yemek yenir muhtemelen. Yemeği de hafif ye biraz, karnın fazla şişirme, harareti basmasın, içini sıkmasın, hafif olma için gerekiyor. Hafif ye, yarım gün bu. Hafif yarıda, orada dua muhtemelen böylece. Ve ümmet-i Muhammed içinde, bütün ümmet-i Muhammed içinde dua etmek gerekiyor burada. O duan kalmasın sebep oluyor böylece. İslam alemi için, Müslümanların zaferi için, Kur'an-ı Kerim'in hakimiyet egemenliği için, İslam'ın egemenliği için muhtemelen böyle. Müslümanların bu ezilmişten kurtulması için, Müslümanların İslam'ı hüzgür yaşaması için böyle, yaşaması için, İslam'ı Allah için çok yalma gerekiyor orada. Yalma gerekiyor orada. Onlar tabii onu yaparken dünyadaki Müslümanlar, diğer Müslümanlar da Arefe günü tekbir teşrikleri onlara destek, tekbir teşrikleri muhtemelen Arife günden başlıyor. Sabah namazı farz namazla başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi hamd. En büyük Allah, en büyük sesin Allah'ım. Başka ilah yok. Ham sana layık Rabbim o şekilde böylece. Tekbir, tekbir böylece. Arife günlerinde bayram gecelerinde pek boşa geçirmek muhtemelen böyle, Müslümanlar böylece. Ne yazık ki günümüzde böyle, hele hanımlarımız tabii ev temizliğiyle böyle. Eski Müslümanlar ne yapmışlar? Yani gerçek Müslümanlar, eski değil de önceki Müslümanlar, gerçek Müslümanlar ne yapmış onlar? Onlara kalp temizliği önermişler, kalp temizliğine. Ne demiş onlar? Evi ne kadar temiz etsem gene kirlenecek, dünyada kalacak, yıkılıp gidecek böyle. Ama demiş kalbini temizlersem, ben bu temiz kalbime bile kavuşursam, iki can benim de muhtemelen. Bütün mesele, kalbi nurlandırmak muhtemelen. Kalbi temizlemek. O kalbe Allah aşkını sokmak böyle. Kul Allah deyince, o kalbin duygulanması gerekiyor, duygulanması gerekiyor. Kalp o hale gelmeli ki, o hale gelmeli ki, insan bir şey meşgulken bile, kalp kendiliğinden böyle Allah deme işinden doğuş işine gelmeli kalbinden böyle şey. Gelmeli böyle. Oturduğun yerde, kalktığın yerde, yürüdüğün yerde doğuşun gelmesi gerekiyor. Ve tabii bayramda da muhteremler ne gerekiyor? Haramdan da sakınma gerekiyor bayramlarda da. Ne yazık ki bayram geliyor diye ben şahsen üzülüyorum muhteremler. Her sene böyle üzülüyorum ben. Yani hasta olayım bile bazen böyle. Kimseyle görüşmek istemiyorum böyle, canım sıkılıyor, hasta olayım böyle. Yani sanki bayramlar böyle ah diyorum böyle kafesten, kurttan, kuş gibi insanlar. Yani sanki Kur'an'dan fırlamışlar, dinden fırlamışlar. Çırılçıplak, çırılçıplak böyle şey. Tabii günümüzde zaten akraba ziyaretten ziyade tatiller aldı işte evvel, eğlenceyle aldı bunlar evvelce. Nereye gidiyorsun muhtemelen böyle? Nereye gidiyorsun bence böyle? Eğlenmeye gidiyor evvelce. Eğlenme vaktimiz var mı acaba? Ya kıyamet tıpışmış geliyor kıyamet ya. Alametleri çok belirmiş. Kıyamet geliyor böyle bakınız. Doğal dengelere bozuldu muhtemelen, doğal dengelere bozuldu. İnsanın da doğal sağlığı bozuldu. Doğal gıda da kalmadı. Doğal yaşam kalmadı böyle. Hava kirliliği, denizden kirliliği, karalık verim gitti. Doğal dengeler bozuldu böyle ya. Küresel ısınma başlıyor. Neden? Gök yorulacak Mevla buyuruyor. İdes semâ'ın fetaret. İdes semâ'ın fetaret. Gök yorulacak. Hangi gök yorulacak? Es semâ tekil burada. Tek bir yani böyle. Ve buradaki lam tarif var. Belirli o gök. Yani dünya göğü neresi yaranacak? Dünyayı koruyan tabaka. Ki Mevla buyuruyor, sakfen mahfuza. Dünyayı koruyan tabaka var. Ozon tabakası var. O yaranacak muhtemelen böyle şey. Yaranacak böyle şey böyle. Ne olacak yaranınca? Allah korusun felaket başlıyor muhtemelen. Güneşine gelen ışınlar var. Zararlı gelenler, kodumuş şuvalar böyle. Onları süzüyor böyle. Süzgeç böyle. Yani süzemeyecek bunlara böyle şey. İşte küresel ısınma. Peki ne olacak ısınmada? Mevlam koyuyor, su dengesi var yerden. Su dengesi var. Bu denge bozulacak işte. Yani doğal denge bozulduğu gibi bir de su dengesi bozulacak. Nasıl bozulacak bu? Isınma olunca Mevlam'ın koyduğu su dengesi nasıl Mevlam dengelemiş bunu? Kutuplarda buz halinde. Dağlar gibi buzlar kutuplarda. Yüksek dağlarda kar şeklinde bunlar böyle. Isınınca eriyecek bunlar muhtemelen bence. Tabii baştan yavaş olacak bir erime, hak edilmeyecek. Ama buza bir gevşedi mi muhtemelen Allah korusun, aniden başladı mı, erime başladı mı, bütün denize taşıyacak muhtemelen böyle. Göl taşıyacak bunlar bu şekilde böylece. Yani aziz cemaatimiz, tabii kıyamet geliyor. Gelsin, gelsin. Aslında daha iyi kıyametin gelmesi. Çünkü kıyamet gelmiyor, ahiret kurulamıyor. Kurulamıyor. Yani kıyamet gelecek ki bu düzen yıkılacak, bozulacak böyle. Dünya bu değişecek, gökler değişecek. Bayağı düzene geçirecek. Kıyamet gelsin bu şekilde. Ama burada kazanamazsak muhteremler böyle. Yani gülme zamanı değil adı cemaatimiz böyle. Eğlenme zamanı değil, değil böyle. Ağlama zamanı aslında böyle şey. Etrafa bakınca ağlamamız gerekiyor muhteremler. Hanımların çırılçıplak, hele hava iyi oldu mu çırılçıplak böyle şey. Bak gözünün zavallı, hanımı takmış koluna ama onu kıssarmıyor adam hatırlıyorum, bilmiyorum böyle. Kıssarmıyor adam onu böyle. Kızı daha çıplak bu şekilde böylece. İşte Allah tabi hidayetine değerli muhteremler, Onlar da nasip etsin onlara Rabbim inşallah Teala. Nasip etsin onlara inşallah böylece. Çünkü Allah unutsa da bir insan Allah'ı unutmuyor muhtemelen böyle ya. Yani bir insan ölümü unuttu, haşallah unuttu, azal unuttu böyle, daldı dünyaya. Alkol, uyuşturucu, kumarı, fuhuşu, hepsine daldı böylece. Gece hayatına daldı. Ama onun nefesleri bak sayıldı Allah katında, sayıldı böylece. Vakti geldi mi, vakti geldi mi, o da ölüyor muhtemelen böyle. O da teneştire yatıyor, yatıyor. O da sonunda kefeni giyiyor. O çağdaş imdiyen var mı? Çağdaş hanımlar var ya böylece. Yani kapalı örtüler, ters ses bakanlar var ya muhtemelenler. Onlar da ne sonunda, ondan sonra da o kefeni giyiyorlar. Peki kefen çağdaşlık mı çekefen? Yok. Havanımızın giydiği bir aynı bez parçaları muhtemelen kefen böyle ya. O da o kefeni giyiyor muhtemelen. Sarılıyor. O anda pamuk koyuyor. Alnına, malına, şurası, çenesine, melesine, ağzına konuyor böyle. Ne yapıyor o da sonunda? Her çukurunda bırakılıyor, bizi örtülüyor. Hadi bakalım ne yaptı ya bakalım. İlla Teala Fatiha.